कच्ची डोरियों डोरियों डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों यारियों यारियों में होंदे ना फासले। नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने सुन ले मेरी, दिल दियां गल्लां करांगे नाड़ नाड़ बैके, अख नाल अख नूं मिला के, दिल दियां गल्लां हाय करांगे रोज रोज बैके, सच्चियां मोहब्बत निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, ठी मुठी रुस के रुसा के, दिल दियां गल्लां करांगे नाड़ नाड़ बैके, अख नाल अख नूं मिला के। तैनूं लखां तो छुपा के रखां, सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया तेरे लिया, यारा ना पावी कद दूरियां है। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया तेरे लिया, यारा ना पावी कद दूरियां। मैं जीना हा तेरा, मैं जीना हा तेरा, तू जीना है मेरा, दस लैना की नखरा दिखा के, दिल दियां गल्लां करांगे नाड़ नाड़ बैके, अख नाल अख नूं मिला के। रातां कालियां कालियां कालियां ने मेरे दिल सावले, मेरे हाणियां हाणियां हाणियां जे लगे तू पागले। कोई ख्वाब ना पूरा बने, दिल दियां गल्लां करांगे नाड़ नाड़ बैके, अख नाल अख नूं मिला के, दिल दियां गल्लां।